weekend. It's the weekend. Yeah. Yeah, yeah. Kiss FM, Kiss Kiss in the mix. Și este weekend. Salutare, e început de weekend, e vineri. Bine, weekendul nostru a început de joi, pentru că dacă a fost joi, a fost weekend la noi. Dar vinerea suntem în plin weekend și vă inducem și vouă starea de weekend. Deci nu vă inducem în eroare, vă inducem în weekend! Pentru unii este vinerea mare, pentru noi este sărbătoare, este nebunie, este bună dispoziție, este Friday Night Party și mixăm împreună back-to-back astăzi. DJ Young și Olix, adică un motiv în plus să ne distrăm, un motiv în plus să dăm radio cât mai tare și să petrecem. Nimeni nu ne oprește, așadar, oameni buni, începe Kiss Kiss, Kiss in the mix, varianta de ajun de Paște. Bun, atunci să începem să cântăm și niște colinde de Paște, ar fi, n-ar strica. Uite, primul dintre ele, da. J-Lo și Pitbull, On The Floor. Imediat, oh, oh, oh, una mai veche, David DJ și Dani, Sexy Thing și Elena lui Gheorghe, Midnight Sun, no. DJ și Alex împreună cu voi, distracție mare, astăzi am băut 6 cafele înainte de emisiune, așadar, petrecem împreună și dăm radio la maxim. Ne apucăm să lansăm, bună seara, bine v-am găsit, e weekend, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving. Dancing Dancing, Elena Gheorghe, Midnight Sun, o piesă care rupe cluburile și radiourile. DJ Anxiolix împreună cu voi, vă prezentăm chiar acum podcastul Kiss Kiss, Kiss in the Mix. Cu alte cuvinte, intrați pe kissfm.ro/KKM. Ascultați și descărcați. Amândouă sunt gratuite, în așa fel încât să aveți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix cu voi, oriunde mergeți, pe orice sursă, în mașină, pe bicicletă, pe role, în MP3, în MP4, în MP90 player. Tracklist-ul continuă cu Andreea Bănică, Sexy. Imediat ne întâlnim cu Pete Leffer, Be My Lover, DJ Young Shaysa Remix, după care Caro Emerald, A Night Like This. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young Mix. Close your eyes and feel this soul in me. I love you endlessly. Close your eyes now, we feel there. I'll touch you everywhere. Hey, Kiss Kiss in the Mix, Caro Emerald the Night, like this. Avem derichisuri chiar acum primite de la voi. Salut, aș dori și eu un derichis pentru viitorul meu, Cornel. Cu mesajul te iubesc, Adelina din Mihăileș semnează. Hey, hey, băieți, vreau și eu piesa Get on the Floor de la J-Lo. Să știi că tocmai a fost pentru toată gașca mea de prieteni. Mersi, Dorin din Mureș. Hello, hello, aș dori și eu Radio Killer Lonely Heart pentru toate fetele singure. Semnează Mihai. Oh. Bună seara, Kiss Kiss in the Mix, sunt pe frecvență în fiecare seară. Sunteți cei mai tari, vă garantez. Laura din Bacău. Mulțumim foarte, foarte mult, Laura, ești o drăguță. Deci avem o emisiune tare garantată de Laura din Bacău. Trebuie să ne facem jingle cu asta. Emisiune garantată de Laura din Bacău. Mulțumim foarte, foarte mult pentru faptul că ne ești alături și că ne garantezi emisiunea, nu? Mai am încă un dedichis foarte interesant. Vreau un dedichis pentru prietenele mele Gina și Raluca cu mesajul vacanță plăcută fetelor. Mersi, Diana. Iată, lumea intră în vacanță. E vacanță de Paști, așadar vă spunem încă de pe acum, sărbători fericite! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și de sărbători la Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. When I close my eyes, I can hear Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olives. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego. I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. eyes on you. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, asta de la Nadia Ali, noua versiune Rapture. Avicii Remix. Imediat după pauză ne întâlnim cu Matias, Missing You, Laura, No More Tears și Fly Project cu Ana Moga, Goodbye, DJ Young și Aisa. Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Now we drop it like this. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss and the mix. Hey, Kiss Kiss in the mix, am început încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Și tot înainte de ora 8, adică exact în acest moment, vă invităm să intrați pe site-ul kissfm.ro, să votați piesele voastre preferate în Fresh Ta 40 și apoi să le ascultați mâine, adică sâmbătă, de la ora 11 la Fresh Ta 40 cu Andreea Berghe, Almud și Șerban Huidu. Un top ales de voi, cu piesele alese de voi, piesele votate de voi pe site-ul kissfm.ro. Așadar, cele mai votate și mai cerute 40 de piese le ascultați mâine de la ora 11 la Fresh Top 40, piesele voastre perforate. Adică preferate. Intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Continuăm mixul, avem Matias, exact cum v-am promis, Missing You, Laura, No More Tears și imediat Fly Project împreună cu Ana Moga, colega noastră, Goodbye, DJ Ang și Aisa Remix. Un remix nou lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Super. E vineri, e weekend, e nebunie maximă și cea mai bună, bună muzică, muzică se ascultă la Kiss Friday Night Party. Oh, special goal. Sideways, skinny, cool. Sideways, skinny, cool. Skinny cool. Project și Ana Moga, Goodbye, nou remix DJ Young și Aisa. Acum e momentul pentru Agenda de Weekend! În această seară, partidul Kiss FM vă dă întâlnire tocmai în Arad, în Club Bizar, fostul Club Bazara. Olic și Dan Pințescu sunt acolo la ediția 177, adică la Arad, la DJ Young acasă, sâmbătă. Ne vedem în Club Bloody Mary din Râmnicu Vâlcea, în noaptea de înviere, distracție maximă acolo, iar duminică, împreună cu Raluca și DJ Laura, Olic și Dan Pințescu, împreună cu animatoarele partidului și ale Ralucăi, ne vedem în Târgoviște, în Club Das Ocado, Castel. Și tot duminică, în noaptea de Paște, DJ Young in the mix, la Kiss Kiss in the Mix Party, în Club Insomnia din Satu Mare, la o super petrecere. I love it. I love it. Good music all the time. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? We can start here. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Kiss FM. It's the weekend. Yeah. Kiss FM. Este weekend, este Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Hello, Mr. Olix. Hello, Mr. DJ Young. Împreună cu voi, ca în fiecare seară până la ora 22, intrăm în a doua oră de mix în acest moment. Îi salutăm încă o dată pe cei care sunt activi pe Facebook acolo. O să avem puțin mai târziu și dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Dacă cumva nu cunoașteți o piesă, nu o recunoașteți, intrați acolo, toată lumea sau o mare parte din cei care sunt activi pe Facebook fac tracklist live. Postează piesele care se aud pe Kiss FM în timp real pe canalul de Facebook. Continuăm cu Rihanna, S&M, o super variantă, Joe Bermudez and Chico. Imediat ne dărim cu Mad Heart, Call Me Lover, DJ Young și Aisa Remix și mai apoi Plan Win, Ya Bibi. Super piese mixate, super dedichisuri, este petrecere ca în fiecare seară și este weekend. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Your Kiss Kiss in the Mix. Call me lover. I'm lost in dreaming, dreaming on love. foarte tare noul cântec Plan Win, Ya Bibi, lansat în premieră la noi în emisiune. Un super șlagăr care prinde în cluburi, cu siguranță o să nebunim pe el în această vară și o să-l auzim din ce în ce mai des la Kiss FM. Șlagărele verii lansate așadar la Kiss Kiss in the mix. Podcast, doamnelor și domnilor! Vă invităm pe kissfm.ro/kkm, unde sunt toate edițiile Kiss Kiss in the mix updatate la zi, doar să le dați jos sau să le ascultați, desigur, gratis. De asemenea, vă invităm pe blogurile noastre pentru articole foarte, foarte interesante, lansări, filmulețe, poze și așa mai departe. Intrați pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro pentru toate premierele și lansările în această primăvară de la Kiss Kiss in the mix, dar și pentru alte articole. Noul articol de pe site-ul meu este The World is Falling Apart. Continuăm mixul Tiny Temple chiar acum, Written in the Stars, varianta Lion King Remix, după care Nailini, Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix, și Elena Gheorghe vine cu Disco Romancing. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young Mix. Oh, written in the stars, a million miles away, a message to the man. Now Kiss Kiss in the Mix. Disco Romancing de la Elena Gheorghe, nou. Avem de kiss-uri primite în număr foarte, foarte mare de la voi. Bună seara, băieți, vreau și eu să urez tuturor kiss-o-mailor și vouă sărbători fericite, Lily din Alexandria. Mulțumim! Hello, băieți, vreau și eu să dedic piesa Midnight Sun a Elena Gheorghe pentru cea mai bună prietena mea, Lore, semnează Tami, și pentru DJ Young, pe care abia îl așteptăm la Satul Mare, în club Insomnia, duminică de Paște. Distracție plăcută acolo, da, da. Să uitare, aș Ring the Alarm de la Connector pentru toți băieții mei, semnează Florinel. Oho, sunați alarma! Hello, Kiss Kiss in the Mix, vreau doar să-i spun lui Olix că abia aștept să petrec alături de el și de partid. Diseară în Bizar, semnează Cristi din Arad. Ne vedem acolo la Arad, continuăm mixul, o piesă foarte, foarte tare. Dr. Cucio și toată gașca, la tarde se apăstă triste. Dar Riela vine imediat cu Inma, DJ Young și Aisa Remix. Și apoi Yves La Rock, Rise Up. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Back to back and track to track. Kiss Kiss in the Mix. Somebody voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. El pajarillo que niño recogí, triste del suelo, la tarde se Piesă de acum, multe, multe veri. Yves La Rock, Rise Up. Imediat după pauză ne întâlnim cu Shakira, Loca, Freemasons, Mix Show Edit, Mohombi, Bumpy Ride, Gym Tech, Foundation Remix și Sasha Lopez, Oh My People, Kiss FM, ID Extended. Olic, s-a zis și variantele, exact cum sunt ele din studiouri date. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it, play with it. FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. DJ Young and Olix. Back to back. And track to track. Kiss Kiss in the mix. Yo, hello party people. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vom avea piesa Non House la Kiss Kiss in the mix. Hello Mr. Oleg. Hello DJ Ang și hello tuturor celor peste 280.000 de fani de pe pagina oficială de Facebook Kiss FM, facebook.com/kissfm România. Suntem radioul numărul 1 și pe Facebook. Vă mulțumim. Continuăm cu Shakira, Loca, Freemasons Mix. Imediat Mohombi Bumpy Ride, remixul de la Gemtech Foundation. Și Sasha Lopez, Oh My People, numai hituri, numai piese mixate una și una la Kiss Kiss in a Mix with DJ Ang and Olex. E vineri, e weekend, e Friday Night Party. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You own like it. Careful, amigos, talking to me.

we gonna Slow. Boom, bang, bang, with your body, yo. It's gonna be a bumpy ride. Your Body People, Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Friday Night Party, super eveniment în acest weekend, vineri. Club Bizar Arad, Olex și Dan Fimsescu vă dau întâlnire acolo. Sâmbătă ne vedem în Club Bloody Mary din Râmnicu Vâlcea, transmitem live din noaptea de Paști. Duminică, împreună cu Raluca și DJ Laura, Olex și Dan Fimsescu vă dau întâlnire în Club Castel Da Socado din Târgoviște și tot duminică. DJ Young in the Mix în noaptea de Paște în Club Insomnia din Satu Mare la Kiss Kiss in the Mix Pare. Acum e timpul pentru o pauză scurtă, scurtă și ne întâlnim imediat cu piesa Non-House de la ora 9 la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Talk on love. Love my ass and my abs in the video. All promiscuous. My style is ridiculous. Some party. Kiss FM. My Weekend Party Station. My Weekend Party Station, Kiss Kiss in the Mix. Gata, am terminat și cu piesa Non-House de la Kiss FM și ne-am întors cu ultima parte din mix, ultimele 50 de minute de mix din această superbă seară de vine. Dedicații 0722 20 60 20. Hello, aș dori și eu să vă spun că sunt Adina din Târgoviște și nu mai am răbdare până duminică seara, abia aștept să plec și să petrec alături de partidul Kiss FM în Club Da Socado. Ne vedem acolo împreună cu Raluca. Hello, băieți, vreau și eu noua piesă Aisa și Sugar Daddy's Fall In pentru colegele mele de cameră de la 313. Vă pupăcesc dulce, Ioana din Cluj. Bună seara, aș dori să dedic și eu piesa Non-House mamei mele. Vă mulțumesc, Gabi, pentru mama ta să fie Gabi, piesa de mai devreme. Chiar dacă e vinerea mare, eu nu cânt prohodul, eu cânt cu voi, sunteți cei mai tari. Maria, mulțumim foarte, foarte mult. Continuăm mixul, cântăm împreună, așadar Kobe Parrot, Some Love. Imediat Aisa și Sugar Daddy's Fall In la cererea voastră. Și Enrique Iglesias vine împreună cu Ludacris. Tonight I'm Loving You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Hey, Tonight I'm Loving You, Enrique Iglesias și Ludacris, o piesă după care fetele sunt absolut înnebunite. Și am observat că mai nou fetelor le plac foarte mult piesele astea străine, fițele astea de piesă de afară. Urmează încă una care suntem siguri că le va plăcea foarte mult. Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, un remix pe care îl punem tot timpul la Kiss Kiss in a Mix, DJ Neutrino și DJ Baur în Imex. Imediat ne trim și cu Accent, Ma Passion. Înainte însă să avem noul single DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Da, uite, special am evitat pentru că vreau să facem o surpriză pentru toți cei care așteaptă această piesă și care ne cer în fiecare seară insistent pe pagina noastră de Facebook și pe numărul de SMS-uri această piesă. Așadar, vin piesele promise. Super piese la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix, pentru că este vineri, pentru că ne pregătim de weekend, ne pregătim de partiurile ce poartă sigla Kiss FM. DJ Young și Olix dau startul weekendului. L-am dat, de fapt, undeva la ora 7. Ascultăm cea mai bună muzică mixată aici la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young Mix. I love the way you lie. I love the way you lie. Touch and My Passion am ascultat. Acum e timpul să intrați pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante: 1. Ascultare. 2. Download. Amândouă sunt gratuite. Da, intrați, ascultați și descărcați. Totul este, precum zicea DJ Ang, foarte, foarte gratuit. În așa fel încât să aveți toate edițiile Kiss Kiss in a Mix cu voi peste tot pe unde mergeți și în timpul zilei, nu numai seara când începe emisiunea în direct. Corina vine chiar acum, No Sleeping, Radio Killer Remix, Levandis, Project Nou, So Far Away și imediat Alessia, Find Me, Ale, Ale. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Onyx, Back to Back and Track to Track. Kiss Kiss in the Mix. you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it in. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my bed. Slow down a little bit. I'ma take it to the beat. Let me put you on repeat. Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex. Încă o tură de dedichisuri chiar acum de la voi și pentru voi. Salutare, aș dori și o dedicație pentru toți cei care ascultă în acest moment și special în acest moment Kiss Kiss in the Mix, cât și pentru voi. Andrada, mulțumim, te pupăm! Seara bună, Kiss FM, vreau și eu un dedichis pentru colegul meu de tură, Nicu, cu mesajul încă aștept cafeaua aia, Alin. Oh, Leo, s-a fi făcut deja năut. Aș dori și eu, prin intermediul vostru, să-i urez la mulți ani fratelui meu, Alex, care este un mare, mare kissoman. Să ne trăiești, semnează Rodica din Vâlcea. Ne vedem acolo sâmbătă. Îmi doresc la nebunie Play and Win, ia Bibi pentru iubita mea Didina. Te pupăcesc, dragă, Viorel din Craiova, cu multă iubire în suflet și inimioare. Continuăm drechisurile. Hello, Kiss Kiss in the Mix, în fiecare seară cu voi. Nu mă pot dezlipi de radio, sunt cu urechea lipită cu supreglu de el. S-o țineți tot așa, Andrei din Iași, mulțumim foarte, foarte mult. În așteptarea iepurașului primesc muzică bună de la voi, de la Kiss Kiss in the Mix. Sunteți cei mai tari, semnează Silviuța, mulțumim frumos. Ultimele trei piese, Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Imediat vine Bianca, I Wanna Feel, NLP Remix. Și încheiem cu Daxos, Stevie B și MC Hammer, Barbra Streisand, You Can Touch This. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Este Kiss Kiss in a Mix, Friday Night Party with DJ Young and Olex. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olex. Kiss Kiss in the Mix. Slow down, wait for another round. Ooh, my baby, ooh,

Barbra Streisand. International X, what can I say? Drinking shots most every day. So rock and roll and Tangeray. I'm a 92, I get my way. If your sexy bits come out to play, pick up grip is where we stay. Bottles of Patron and Hennessy. We throw back shots like lemonade. We're drinking shots. Shots. Now stop. What? Hammer time. Time to get hammered. You can't touch this. A liquor shot now. Time to get hammered. You can't touch this. Time to get hammered. You can't touch this. A liquor shot now. Now stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I tour around the world from London to the Bay. Hammer, yo, hammer, and the rest can't go and play. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. Yeah. You can't touch this. I told you. Can't touch this. Too high, can't touch this. Yeah, we out of here. Can't touch this. Hammer time. Touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Stop. Shot time. Henny. Kiss Kiss in the mix with DJ Ang and Olix. Încheiem o săptămână de Kiss Kiss in the mix, urmând ca după weekend, după Paște, să ne reauzim mai exact luni seara. Hai să vă mai spun încă o dată evenimentele noastre din acest weekend. Olix și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară în Club Bizar din Arad. Sâmbătă ne vedem în Bloody Mary din Râmnicu Vâlcea, iar duminică suntem împreună cu Raluca și DJ Laura în Club Castel Dasocado Târgoviște. Și tot duminică DJ Ang in the mix se află în Satul Mare, în Club Insomnia, la Kiss Kiss in the Mix. Pare de Paște, o super petrecere. Un weekend frumos vă dorim, sărbători fericite, să petreceți frumos în acest weekend de Paști. Să aveți parte de liniște în familie, bucate alese pe masă, ouă roșii, cozonaci și, desigur, Kiss FM. DJ Ang vorează liniște în familie, eu nu vorez liniște, vorez să stați cu radioul deschis la maxim, să vă distrați și să petreceți în acest weekend. Paște fericit să aveți, ne auzim luni, cum ziceam, de la 7, revenim împreună alături de voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on in. All right, let's go. Kiss FM.